ज्ञान ज्ञान ज्ञान का जो स्वरूप संबंध है ये विषयत्व का है, उसका निराकरण क्या स्वरूप संबंध का अर्थ क्या है। स्वरूप संबंध कहेंगे तो संयोगाधीन लक्षण जो है संयोगादि का फल से संबंध है, संयोग समुदाय से भिन्न देंगे स्वरूप तो हिमालय दिल्ली पर्वत संयोग समुदाय से भिन्न है स्वरूप का है तो संबंध हो जाएगा। संबंधांतर मंत्रण विशिष्ट प्रस्तुति जनन योग्यतम स्वरूप संबंध अन्य संबंधी जन विशिष्ट प्रस्तुति जनन उत्पत्ति योग्यता हो स्वरूप संबंध कहेंगे। ज्ञान ज्ञान अन्य संबंध में आत्मा जनन तत्र अभ्यास वहाँ तत्र संबंधांतर जो समवाय से जो सत्र आत्मा में ज्ञान का संबंध है समवाय संबंध है तो उसमें क्या दिया आत्मा नाम जानने में आत्मा हो गया विषय ज्ञान का विषय है। उसमें समवाय संयोग से अतिरिक्त था तो समवाय संबंधी विषय और ज्ञान है जो संबंध है समवाय तो समवाय ही समवाय से भिन्न है तो समवाय संयोग भिन्न से शक्ति विकसन देंगे तो उसमें अभ्यर्थी है। अतीन्द्रिय अभाव अभ्यर्थिष्य अतीन्द्रिय का अभाव आदि से अतीन्द्रिय का ज्ञान अतीन्द्रिय का अभाव में विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यतम अतीन्द्रिय अभाव में अभाव ज्ञान होने के प्रकृति ज्ञान का योग्य अतीन्द्रिय है तो हाँ अतीन्द्रिय अभाव में विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता ही नहीं और अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय विषय ज्ञान अतीन्द्रिय विषय के ज्ञान में परिचय ज्ञान होगा तो हाँ विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता विशेषण से अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय वस्तु अतीन्द्रिय वस्तु विशिष्ट ज्ञान ऐसे विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता नहीं है अतीन्द्रिय नहीं सत्य विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता नाम अच्छी अतीन्द्रिय ज्ञान अन्यथा तेन विशिष्ट प्रत्यय जनक जनना कति यदि अतीन्द्रिय अभाव अतीन्द्रिय ज्ञान विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता मानेंगे तो कभी विशिष्ट प्रत्यय हो जाए कि जब विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यतम धर्म व संबंध साधुतम स्वरूपदेह विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यतम स्वरूप संबंध का विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता का जो धर्म है वही संबंध है स्वरूप संबंध योग्यता का जो धर्म है वही संबंध है ये धर्म व संबंध साधक स्वरूप देगा विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यता जिसमें रही विशेष विशेष में दोनों स्वरूप का संबंध कहना आद्य यदि धर्म का संबंध कहेंगे स्वरूप से संबंध तो वह स्वरूप संबंध नहीं होगा संबंधित स्वरूप हो जाएगा संबंध संबंधित स्वरूप से संबंध से जाएगा तो धर्म संबंध हो स्वरूप धर्मी संबंधी एक संबंध का दो संबंध है संबंधित स्वरूप संबंध नहीं होगा धर्म जी संबंध मानेंगे प्रकृति घटित सत्य चाक्षुष चाक्षुषादी ज्ञानादिगल प्रसंग विशिष्ट प्रकृति जनन योग्य तो स्वरूप संबंध कहीं ये स्वरूप संबंध का ज्ञान कैसे होगा चाक्षुष ज्ञान चाक्षुष ज्ञान होने के विशिष्ट प्रकृति जनन योग्यत्व का चाक्षुष हो प्रकृति घटित ज्ञान ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है नहीं चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान है ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान स्वयं चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है ना नहीं चाक्षुष प्रत्यक्ष तो ज्ञान है ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है किस इंद्र से प्रत्यक्ष होता है मानस चाक्षुष नहीं होता है धर्म वासम स्वरूप देगा आदि स्वरूप हो गया प्रकृति घटित का चाक्षुष आदि ज्ञान अभिदर्श चाक्षुष ज्ञान का विषय नहीं होगा तो जो स्वरूप संबंध वो चाक्षुष ज्ञान का विषय नहीं होगा। अद्वितीय रहेंगे यदि स्वरूप देह नहीं होगा विशेष विशेष संबंधी संबंधित स्वरूप ही संबंध कहेंगे न द्वितीय अनुगम संबंधित स्वरूप तो अलग अलग स्वरूप अलग अलग है संबंध का लक्षण करें तो सबके लिए अलग अलग लक्षण संयोग एक है। संयोग का संबंध ही कितने है? एक संयोग दो और वो संयोग अलग अलग संयोग के लिए सर्वस्व का अलग है। अलग हो तो सर्व अनुगम लक्षण नहीं होगा क्योंकि सर्व संबंधी दो लोगों को संबंध कहेंगे। संबंधित संयोग का कितने संबंधी हो जाते हैं? कहीं घट भूतल कहीं पट भूतल कहीं घट पट कहीं कितने संबंधी हो जाएंगे। किंत एवं अभाव भ्रमानुपति अभाव का भ्रम कैसे होगा? स्वरूप का संबंध ही है तो भ्रम कैसे होगा? अभाव भ्रम अभाव का स्वरूप संबंध है। अभाव का अधिगम के साथ स्वरूप संबंध है। स्वरूप संबंध जहाँ है वहाँ दोनों संबंधी है। अभाव का भूतल के साथ स्वरूप संबंध होगा अधिगम के साथ। जहाँ अभाव है वहाँ संबंधी जो है तो फिर भ्रम कैसे होगा? अभाव नहीं हो अभाव ज्ञान हो तो भ्रम कहेंगे। तो अभाव का जहाँ ज्ञान होता है संबंध ये वहाँ है संबंध ज्ञान से अभाव ज्ञान हो तो भ्रम कैसे होगा? तथा विशिष्ट प्रस्थिति संबंध स्वरूप संबंध से सत्ता अभाव तो भूतल ज्ञान हुआ घट अभाव तो भूतल विशिष्ट प्रस्थिति जन्म हुआ नहीं विशिष्ट प्रस्थिति स्वरूप संबंध रहा। स्वरूप संबंध रहा तो क्या क्या रहा? भूतल भी रहा अभाव भी रहा। तो घट अभाव तो भूतल ज्ञान प्रमा है या भ्रम है? घट अभाव तो भूतल ज्ञान प्रमा है। जहाँ घट है यहाँ तो घट अभाव तो भूतल घट अभाव तो भ्रम है। घट जहाँ है वहाँ ज्ञान हुआ घट अभाव तो भूतल प्रमा है भ्रम भी हो सकता है प्रमा है। किंतु अभावगत भूतल में विशिष्ट प्रति अनुयोग्यता है अर्थात स्वरूप संबंध है। स्वरूप संबंध का अभाव है और भूतल भी तो भ्रम क्यों होगा? यदि अभाव है भूतल है तो अभाव तो भूतल ज्ञान प्रमा होगी। अभाव नहीं है घट है तो भी घट अभाव तो भूतल ज्ञान हुआ विशिष्ट प्रति अनुयोग्यता है। विषय तो हो गया दोनों का संबंध हो गया ज्ञान हो गया तो विषय संबंधी दोनों ही एक संबंध अभाव दूसरे संबंधी भूतल है तो ब्रह्म क्यों होगा? प्रमाण ही विशिष्ट प्रकृति जीवानुपति है स्वरूप संबंध है। नहीं तो परमात्म घटितम का लक्षण विशिष्ट प्रकृति जन्म में उचित का अर्थ करेंगे विशिष्ट प्रमिति जन्म में उचित जहाँ अभाव नहीं है घट अभाव को ज्ञान हुआ घट है यहाँ घट अभाव नहीं है घट अभाव को भूतल ज्ञान हुआ ज्ञान प्रमा है नहीं ब्रह्म है। प्रतीति तो ज्ञान है किंतु प्रमाण विशिष्ट प्रमित जन्म योग्य तो भूतल प्रसन्न में कहें इतना आत्मा जानी चत्र अध्याय आत्मा जानी क्या मैंने कहा यही तथा भी विशिष्ट प्रति सत्य है किंतु अभाव भ्रमानुभूति तथा भी विशिष्ट प्रति हो गया न तो प्रमात्व घटित हम करते हैं प्रमात्व घटित है तो क्या करेंगे विशिष्ट प्रमिति जन्म योग्य तो वास्तव यदि संबंध है यदि वास्तव संबंध है तो प्रमात्व क्या क्या आपद्य तो संबंध है तो वास्तव प्रमा ही होगा। जहाँ घट भाव भूतल ज्ञान का विशिष्ट प्रति जन्म योग्य तो वहाँ स्वरूप संबंध है वास्तव यदि संबंध है तो ज्ञान तो प्रमा ही भ्रम क्यों होगा? वास्तव संबंध सत्य संबंध है तो प्रमा ही होगा क्योंकि संबंध यदि वास्तव है संबंध है ज्ञान प्रमा है अन्यथा तत्र सत्य अप्रमाते नहीं तभी कैसे निश्चय होगा? ज्ञान अप्रमा है तो संबंध का अभाव ज्ञान भ्रम है तो संबंध नहीं और यदि संबंध नहीं संबंध नहीं है तो अप्रमा है संबंध नहीं है तो अप्रमा है अप्रमा है तो संबंध नहीं अन्यास निश्चय कैसे होगा? यदि संबंध वास्तव संबंध है तो प्रमा है नहीं तो आप कहोगे संबंध नहीं इसलिए अप्रमा है तो संबंध नहीं कैसे निश्चय होगा क्योंकि अप्रमा है इसलिए तो अप्रमा तो निश्चय के अधीन संबंध भाव का निश्चय संबंध भाव होने से अप्रमा अनुन्यास होगा। नन संबंधांतर मंत्रण विशिष्ट प्रतिष्ठ जनन योग्यता आवश्यक आवश्यन सर्वस्य संबंध तो संयुक्त आवश्यन से दंडी इत्यादि संबंध तो दंडी इसे ज्ञान होता है दंड विशिष्ट पुरुष संबंध कौन है बीच में संयोग संयुक्त आवच्छिन्न से संबंध संयुक्त नहीं संयुक्त आवच्छिन्न संयोग होता है संबंध विशिष्ट प्रतिति जनन योग्यता, दंडी में दंड विशिष्ट पुरुष विशिष्ट प्रतिति जनन योग्यता, योग्यता का आवश्यकता के संयुक्त दंड और पुरुष का दोनों में विशिष्ट प्रतिति जनन योग्यता है, संयुक्त मन है योग्यता का आवश्यकता संयुक्त अवचिन्न स्वरूप कौन संयुक्त संयुक्त अवचिन्न का तो संयुक्त विशिष्ट संयुक्त विशिष्ट क्या है संयोग से संबंध संयोग का संबंध संबंधांतर मंत्र अन्य संबंध के देना जो विशिष्ट प्रतिति जनन के योग्य हो जनन के लिए योग्य गंदी में दंड संयोग हुआ संयोग हो गया ऐसे ज्ञान व्यय में विशेष रूप संबंध होगा तो योग्यता आवश्यकता का अवच्छिन्न रूप संबंध होगा। जैसे संयोगता उत्तर दंडी में संबंध होता है ऐसे घट और घट ज्ञान में घट विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट प्रतिजन योग्यता आवश्यक हो गया दोनों का संबंध सत्ता रूप संबंध होगा इत्यादि संबंध इसे कंटिका हुआ योग्यता आवश्यकता आवश्यक स्वरूप संबंध होगा योग्यता आवश्यक उसमें प्रविष्ट नहीं संबंध कौन हुआ योग्यता आवश्यक से अवच्छिन्न जो होगा योग्यता आवश्यक नहीं रहना योग्यता विशिष्ट प्रतिथि जनन योग्यता योग्यता आवश्यक अवच्छिन्न को जब ले लिया योग्यता को लेना पड़ा नहीं लिया नहीं लेने से विशिष्ट प्रतिथि जनन योग्यता यदि संबंध में आएगा तो प्रतिथि घटित योग्यता संबंध का चाकृत प्रत्यक्ष नहीं होगा ये दोष दिया था। अभी योग्यता आवश्यक को छोड़ करेगी योग्यता आवश्यक अवच्छिन्न होता है स्वरूप संबंध विशिष्ट बुद्धि अवच्छेदकता अभिषय नहीं अवच्छेद विषय विशिष्ट बुद्धि जो है किसको विषय करेगी अवच्छेद को विषय नहीं करेगी योग्यता का अवच्छेद जो योग्यता अवच्छेद विशिष्ट प्रतिथि ये सब विषय नहीं करेगी अवच्छेद विषय अवच्छेद क्या है संयुक्त को विशिष्ट संयोग अवच्छेद कौन संयोग संयोग विषय करेगी संयोग मात्र सांसारिक विषयता संयोग में रहेगी योग्यता अवच्छेद कर संयुक्त अथवा उसका जो विशेषण है विशिष्ट प्रतिज्ञान योग्यता इनको नहीं लेना अतो न स्वरूप संबंध गोचर विशिष्ट विदेश चाक्षुष तो विरुद्ध अभी स्वरूप संबंध को विषय करने वाले जो बुद्धि उसमें चाक्षुष तो नहीं कोई आपत्ति नहीं क्योंकि हाँ तो योग्यता आवश्यक हो तो विषय नहीं करने वाले विशिष्ट बुद्धि कैसे लेना योग्यता आवश्यक को विषय नहीं करे संयुक्त को विषय नहीं करे इसी प्रकार योग्यता का आवश्यक विशिष्ट प्रतिथि जनन योग्यता विशिष्ट प्रतिथि जनन आदि इनको विषय नहीं करे केवल अवच्छेद को विषय करने पर ऐसा हम क्या होगा स्वरूप संबंध को विषय करने वाली जो विशिष्ट बुद्धि उसका चाक्षुष बुद्धि विशिष्ट बुद्धि है चाक्षुष विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी क्योंकि चाक्षुष विशिष्ट बुद्धि होने के लिए स्वरूप संबंध विशिष्ट बुद्धि के लिए संबंध ज्ञान कारण है ना नहीं विशिष्ट बुद्धि के लिए विशेषण ज्ञान कारण विशेष कारण संबंध है संबंध यदि संबंध का है स्वरूप संबंध विशिष्ट प्रतिथि जनन योग्यता को भी स्वरूप संबंध कहेंगे संबंध का प्रत्यक्ष चाक्षुष होगा संबंध का प्रत्यक्ष होगा नहीं विशिष्ट प्रतिथि जनन योग्यता संबंध इस संबंध का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा या नहीं प्रतिथि घटित है प्रतिथि ज्ञान ज्ञान घटित संबंध का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा एक स्वरूप संबंध गोचर विशिष्ट बुद्धि चाक्षुषत्व का विरोध विरोध सिद्धांत ने कहा था पूर्व जितना अभी विरोध नहीं होगा चाक्षुष हो जाएगा क्योंकि संबंध का विशिष्ट बुद्धि जो है वो योग्यता अवच्छेद को विषय नहीं करती योग्यता अवच्छेद कैसे अवश्य न योग्यता अवच्छेद विशिष्ट विषय करेगी योग्यता अवच्छेद को लेंगे तो विशिष्ट प्रस्थिति आदि विषय हो जाना चाहिए योग्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहेंगे केवल संयोगता विषय होता है संयोग तो नहीं है इसी प्रकार विशिष्ट प्रस्थिति आदि भी इसका विषय नहीं है इसे विशिष्ट प्रस्थिति को विषय कहेंगे तो चाक्षी सत्य का विरोध होता था स्वरूप संबंध को विषय करने वाले ज्ञान विशिष्ट बुद्धि चाक्षी से हो जाएगा न तो तरी अभाव प्रमाण भ्रम स्वरूप मात्र विषय स्वरूप साथ प्रमाण भ्रम व्यवस्था नहीं बोलती अभाव की प्रमाण होती अभाव का भ्रम होता है घटाभाव तो भूतल है, प्रमाण भी होता है भ्रम घटाभाव की घटाभाव प्रकार ज्ञान प्रमाण घटवती घटाभाव प्रकार ज्ञान भ्रम अभाव प्रमाण भ्रम स्वरूप विशेष का विशेष अभाव का ज्ञान हुआ, अभाव का जो ज्ञान हुआ विषय क्या है अभाव ज्ञान हो गया, ज्ञान और विषय में जो संबंध है स्वरूप संबंध और स्वरूप संबंधी क्या संबंधित जो है अभाव और ज्ञान दोनों ही संबंधित जो है का संबंध है स्वरूप द्वय मात्र विषय स्वरूपेश जो ज्ञान अभाव का ज्ञान हो प्रमा हो साधर्म हो ये दोनों तो ब्रह्म ज्ञान का भी विषय अभाव है प्रमा का विषय अभाव है दोनों का संबंध है स्वरूप संबंध स्वरूप द्वय मात्र विषय स्वरूपेश प्रमा का भी जो विषय ब्रह्म का भी विषय विषय क्या है दोनों संबंध दोनों स्वरूप अभाव और ज्ञान दोनों स्वरूप देना विषय होने से प्रमाण धर्म व्यवस्था में जो होती किस ज्ञान को प्रमाण किसको धर्म कहेंगे व्यवस्था नहीं बनेगी सिद्धांत कहेगा पूर्व ऋषि के तरह से न बचे घटाभाव की घटाभाव ज्ञान से घटाभाव की घटाभाव ज्ञान प्रमाण है भ्रम प्रमाण है घटाभाव की घटाभाव ज्ञान तो यहाँ भ्रम प्रमाण में विषय भिन्न भिन्न है स्वरूप देना तो विषय है स्वरूप कैसे घटाभाव की घटाभाव ज्ञान प्रमा है सदभिन्न ज्ञान कहते जब भ्रम हो जाएगी घटाभाव से भिन्न घट ज्ञान आदि हो पट ज्ञान आदि हो घट ज्ञान है भ्रम व्यवस्था हो जाएगी नन अस्थिरता विषय से सत्यगर्म होगी यदि भ्रम प्रमा अस्थिरित विषय नहीं करते केवल संबंधित एक विषय करते संबंधित व्यक्ति तो नहीं बराबर है तो बराबर से तब भिन्न के केवल घटाभाव की प्रमा हुई घटाभाव और ज्ञान घटाभाव का ज्ञान विषय है घटाभाव अप्रमा ज्ञान और विषय दोनों है घटाभाव का भ्रम ही ज्ञान है अभी घटाभाव से ज्ञान है तो दोनों में यदि ज्ञान विषय दोनों को विषय करने वाले और संबंधित जो है अतिरिक्त विषय का नहीं सर्व संबंधी क्या है संबंधित जो है सर्व संबंधी ज्ञान और विषय अतिरिक्त विषय का नहीं अतिरिक्त विषय के लिए नहीं तो घटाभाव ज्ञान यदि हुआ घट भिन्न ज्ञान घटाभाव भिन्न ज्ञान कैसे होगा सत्य अनुभूपति तद भिन्न से अनुभूपति घट तद भिन्न नहीं होगा अतिरिक्त विषय होगा भिन्न होगा नहीं भगवद्या सत्य उभयात्मक तद उभय सत्य व्यक्तिगण प्रकार सत्य रूप ब्रह्म से अभाव है ब्रह्म तथा अन्यता अभियान व्यवस्था संभव है आपके पूर्व की कहता है आपके रीति से सत्य उभयात्मक जो घटाभाव वाला अधिकरण है घटाभाव उभयात्मक है घटाभाव वाला जो होगा वो घटाभाव का अधिकरण घटवत और घटाभाव वाला दोनों होगा उभय सत्य न घट और घटाभाव दोनों रहेगा ऐसा होगा व्यधिकरण प्रकार सत्य रूप ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है व्यधिकरण प्रकार का व्यधिकरण प्रकार कैसा है रजतत्व अभाव की रजतत्व प्रकार का रजतत्व नहीं है जिसमें जिसमें पुष्पत्व है पुष्पत्व है पुष्प में पुष्पत्व है हमको पुष्पत्व प्रकार ज्ञान हुआ ज्ञान का प्रकार क्या है पुष्पत्व पुष्पत्व जहाँ है वहाँ पुष्पत्व प्रकार ज्ञान हुआ समाधि का हुआ और पुष्पत्व जहाँ नहीं है वहाँ पुष्पत्व प्रकार ज्ञान हुआ इसमें प्रकार ज्ञान है प्रकार को पुष्पत्व इसमें रखते हैं पुष्पत्व यहाँ नहीं है इधर है तो समाधि का हुआ ज्ञान का प्रकार और वस्तु का विशेषण पुष्पत्व व्यधिकरण व्यधिकरण प्रकार ज्ञान होता है भ्रम पुष्पत्व अभावती पुष्पत्व प्रकार ज्ञान भ्रम है रजतत्व अभावती रजतत्व प्रकार व्यधिकरण प्रकार के हुआ यदि दोनों ही रहा तो दोनों रहेगा तो व्यधिकरण प्रकार के स्वरूप ब्रह्म प्रत्येक अभाव है ब्रह्म कैसे होगा ज्ञान विषय बनेगा तो व्यधिकरण प्रकार के स्वरूप ब्रह्म ही नहीं होगा ब्रह्म तथा अन्य अध्ययन व्यवस्था एक भ्रम एक अन्य किसी चीज होगा ज्ञान विषय का संबंध है उससे अतिरिक्त नहीं है दोनों ही दोनों दोनों ही दोनों ज्ञान और विषय ज्ञान विषय से अतिरिक्त नहीं उभयात्मक संबंध संबंध क्या है उभयात्मक उभय क्या है संबंधित संबंधित कौन कौन ज्ञान और विषय ज्ञान विषय रूप उभयात्मक संबंध है उभय संबंधी है व्यधिकरण प्रकार भ्रम ही नहीं होगा तो भ्रम तद अन्य व्यवस्था कैसे बनेगी इति चेत पूर्व शिक्षा न घट भाव अभाव से घटते न घट भाव का अभाव क्या है घट है सदगति घट भाव ज्ञान से देते संसदार सदगति का तो घटवती घटवती घट भाव ज्ञान हुआ घटवती सूत्र प्रकार क्या है घट और ज्ञान का प्रकार क्या है घट भाव ज्ञान का प्रकार क्या है घट भाव तो घट भाव ज्ञान एक प्रकार हो गया व्यक्तिगण प्रकार हो गया इसलिए भ्रम होगा घटवती घट भाव ज्ञान भ्रम है ठीक है भ्रम से वस्तु है यदि घटवत सब से भ्रम का विषय क्या है यद घटवत सब से न तो प्रमाया इस अस्तित्व विषय समझते घटभाव प्रकार का प्रमा भी तो भ्रम का विषय कम घटभाव से घटवत घटभाव ज्ञान भ्रम हुआ विषय क्या हुआ घटभाव घटवत घटवती घटभाव भ्रम है भ्रम से घटवत यद घटवत सब से वस्तुगत जो घटवत वही विषय होगा घट घटभाव अभावती घटभाव प्रकार ज्ञान भ्रम है अर्थात घटवती घटभाव घटवती विशेष का घटभाव प्रकार ज्ञान घटवत होता है विशेष विषय न तो प्रमाय प्रमा तो घटभावी घटभाव प्रकार ज्ञान प्रमाय इसे अतिरिक्त विषय समस्या ब्रह्म प्रमाण विषय अतिरिक्त है ब्रह्म में दोनों घटभाव प्रकार ज्ञान हुआ दोनों का विषय समान है घटभाव प्रमा का विषय होता है घटभाव विशेष्य घटभाव का विशेष्य घट हो सिद्धांत ने कहा था दोनों ज्ञान और विषय यदि ज्ञान हो प्रमा होता ब्रह्म हो घटभाव का ज्ञान विषय तो घटभाव है और ज्ञान है ऐसे संबंधित विषय के संबंधित दो संबंध रहा संबंधित जो घटित का संबंध है दोनों ही रहा तो व्यधिकरण प्रकार का नहीं होगा तो ब्रह्म कैसे होगा तो पूर्व विशेष के उत्तर देता है घटभाव अभाव घट है घटवती घटभाव ज्ञान हो गया व्यधिकरण प्रकार हो गया ब्रह्म हो जाएगा और भ्रम क्या है वस्तुगत जो घटवत वो विषय भ्रम का विषय घटवत होता है घटभाव प्रकार ज्ञान घटवती घटभाव प्रकार होता है तो यदि विषय विषय कौन होगा घटवत होगा न तो प्रमाय इसलिए ब्रह्म का विषय अतिरिक्त है अतिरिक्त विषय समझते दोनों का विषय समान नहीं हुआ एक एक घट विशेष का घटवत विशेष का एक घटाभाव विशेष का न तो अतीन्द्रिय अभाव अध्यासी अतीन्द्रिय अभाव में विशिष्ट प्रति जानने में योग्यता नहीं है अध्यासी पूरे सिद्धांत ने कही पूरा विषय कहता है सिद्धांत आगे तक जाए पूरा विषय चल रहा है सिद्धांत ऐसा है कि चेत यहाँ से सिद्धांत चल रहा है अत्यंताभावे प्रत्येकी देश अन्य देशत्व विशिष्ट प्रत्येक जनन योग्यता आवश्यक विशिष्ट प्रत्येकी उत्पत्ति होने के लिए योग्यता का आवश्यकता क्या है अतीन्द्र भाव का ज्ञान होगा अतीन्द्र भाव ज्ञान होगा प्रत्येक विश्व भाव प्रत्येक देश अन्य देशत्व प्रत्येक देश में अत्यंत भाव ज्ञान नहीं होगा प्रत्येक देश अन्य देशत्व हो गया योग्यता का आवश्यक जहाँ है वहाँ अत्यंत भाव ज्ञान होगा प्रागभाव आदि में प्रत्येक देशत्व सती प्रत्येक काल अन्य कालत्व प्रागभाव घट का प्रागभाव घट देश में रहेगा घट का प्रागभाव घट देश में घट प्रागभाव कहाँ रहता है घट का देश क्या है घट का देश घट का अवयव प्रकार उसमें घट का प्रागभाव केवल इतने घट काल में प्रागभाव नहीं रहेगा प्रागभाव काल में घटना रहेगा उन देश जन्म का बराबर है देखो प्रत्येक देशत्व सती प्रत्येक काल अन्य कालत्व प्रत्येक देश से बराबर है घट का प्रागह पता नहीं घट भी प्रकार में प्रत्येक देश हुआ किंतु प्रत्येक काल अन्य कालत्व घट प्रागह क्या है योग्यता आवश्यक प्रत्येक काल अन्य काल तो घट काल में प्रागह ज्ञान नहीं होगा अन्य अन्य भाव के लिए प्रत्येक आवश्यक देश अन्य देशत्व अन्य अन्य भाव घट का अन्य अन्य भाव घट में रहेगा प्रत्येक देश में रहेगा प्रत्येक देश अन्य भाव प्रत्येक आवश्यक देश अन्य देश अन्य भाव प्रत्येक आवश्यक देश जैसे घट का अन्य भाव प्रत्येक हो गया घट प्रत्येक आवश्यक घटत्व घटत्व जहाँ रहेगा अन्य देश में मिलने का ज्ञान होगा, घटत्व जहाँ रहेगा घट में वहाँ मिलने का ज्ञान नहीं रहेगा, उसे दिन पता नहीं होगा। अन्य विशिष्ट प्रसिद्ध जन्म योग्यता का अवश्य क्या होगा, प्रत्येक प्रतियोगिता आवश्यक देश अन्य देश अन्य निर्भर का जो प्रतियोगिता आवश्यक है घट अन्य निर्भर का प्रतियोगिता आवश्यक क्या होगा घटत्व, घट देश से अन्य देश में ही अन्य निर्भर का ज्ञान होगा, घटत्व देश का कौन है घट है उससे भिन्न प्रकार में अन्य निर्भर ज्ञान होगा। ये विशिष्ट प्रत्येक जन्म योग्यता का आवश्यकता तब अवच्छिन्न से विशिष्ट प्रतीति अजन्य के भी अतिद्रवा सुलभ और इसे जो अवच्छेद कहा उससे अवश्य न जो होगा अवचन के देखो पहले कहा प्रत्येक देश अन्य देश प्रत्येक देश सत्य प्रतिकार अन्य कारकों में तो अवश्य देखे उससे अवचन के थे विशिष्ट प्रतीति अजन्य के भी अतिद्रभाव सुलभ अतिद्रभाव में विशिष्ट प्रत्येक होने की कोई आवश्यकता नहीं, अतिद्रभाव का प्रत्यक्ष के लिए अतिद्रभाव के लिए योग्यता अवश्य क्या है विशिष्ट प्रतिष्ठित जन्म में योग्यता का अवश्य क्या हुआ अत्यंत अभाव में प्रत्येक देश अन्य देश अपराधा में प्रत्येक देश सत्य प्रतियोगिता अन्य कारण अन्य निर्भर में प्रतियोगिता अवश्य देश अन्य देशत्म ये तो प्रति विशिष्ट प्रतिष्ठित जन्म में योग्यता का अवश्यक हो गया। इसे यहाँ प्रतीति का विशिष्ट प्रतीत नहीं होने पर भी अवश्यक है ना नहीं विशिष्ट प्रतीति अजन के लिए अतिद्रभा में तब अवश्य न मिल जाए सुलभ प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं अरण्य दंडो न घट जनन योग्यता आवश्यक अवश्य न अरण्य दंड घट जनन योग्यता दंड में है नहीं दंड में घट जनन योग्यता है योग्यता का अवश्य क्या होगा दंड तो अरण्य दंड में रहेगा नहीं हाथी खा लिया रहेगा तो अरण्य दंड में दंड उतरता है तो अरण्य दंड घट जन योग्यता आवश्यक आवश्यक नहीं की जाए ना इति चेत नैगम नैगम है नहीं नैगम चाहिए इसमें है अपने है नैगम नित्य से अतिद्रिय से आकाश अत्यंत भाव दे जो नित्य अतिद्रिय है आकाश अत्यंत भाव आकाश अतिद्रिय आकाश अत्यंत नित्य है यदि विशिष्ट प्रतिदि जन्म में योग्यता आवश्यक का उचिन्न रहता है आकाश अत्यंत भाव के लिए क्या चाहिए प्रतिविधि देश में दे सकते यदि प्रतिविधि देश में दे सकते भूतरा भी नहीं ना नहीं तो यदि ऐसे है नित्य सत्य से आकाश अत्यंत भाव से विशिष्ट प्रतिदि जन्म में योग्यता आवश्यक का उचिन्न तो अवश्य विशिष्ट प्रतीति होनी चाहिए विशिष्ट प्रति जनक तो प्रसंग नित्य में जो सर्व योग्यता है अरण्य दंड में सर्वयोग्यता होने पर भी घट क्यों नहीं बनता है सब दंड से घट बनता है क्योंकि सर्वयोग्यता होने पर भी सहकारी काम बताने नष्ट हो गया अग्नि से जल गया घट नहीं बना जितने दंड से उसे घट नहीं बनता है कि जो निश्चय है जो सर्वयोग्यता है कभी ना कभी उसे फल हो जाना चाहिए नित्य यदि अतिद्रिय सर्वयोग्य है विशिष्ट प्रत्यय जनन योग्यता आवश्यकता उचित है अवश्य ही विशिष्ट प्रत्यय कभी जनन प्रसंगा विशिष्ट प्रत्यय होना चाहिए आकाश अत्यंत भाव में आकाश विशिष्ट अत्यंत भाव आकाश ज्ञान का भाव ऐसे ज्ञान होना चाहिए नित्य से सर्वयोग्य से सहकारी संवादान नियम जो सर्वयोग्य हो नित्य हो सहकारी संवादान कभी ना कभी हो जाएगा अनुक्रम से क्या सहकारी संवादान के कभी नष्ट हो गया बीज है अंकुर योग्यता उसमें अंकुर जनन योग्यता है सहकारी जनन के पहले बीज भून कर खा लिया जल गया सड़ गया तो अंकुर होगा नहीं होगा सहकारी संवर्धन नहीं होगा अमित होने का ना जो निश्चय है उसका तनाश नहीं होगा जैसे बीज अमित है कारण यदि निश्चय है सहकारी संवर्धन कभी ना कभी हो जाएगा तो विशिष्ट प्रत्येक जनन हो जाना चाहिए इसमें हिंदी अर्थ में जो दिया है तृतीय पंथ अद्वैतवादी का दिया है जैसे कि आरण्यस्थ दंड से घट की उत्पत्ति देखी जाती है ठीक नहीं क्योंकि जब नित्य ऐसी है ना दंड अमित होने का ना कार्य जनन अवश्य मार्ग नहीं है ये तरह का विशिष्ट प्रति जन यज्ञ का आवश्यकता मानी जाए तो उससे कभी ना कभी विशिष्ट प्रसिद्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि जब नित्य सर्व यज्ञ है तो उससे फल अवश्य होगा। और आरण्य दंड में घटी उत्पत्ति है, हाँ यदि सर्व कार्य आरण्य दंड को ला करके घट बना सकते हैं, सर्व यज्ञता है तो उसको ला करके घट बना सकते हैं, किंतु यदि दंड अनित है कार्य जन अवश्य नहीं होगा घटक उसकी उत्पत्ति, उसके पहले दंड अवश्य हो गया। इसे आरण्य दंड से घटक उत्पत्ति देखी जाती है, जो भी है वो जरूरत नहीं, दंड अतिनिमित्तों से कार्य जनन अवश्य भाव नहीं है। और जो अनित्य होगा तो अभी स्वरूप अवश्य कार्य होना चाहिए, किंतु विशिष्टता से प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यय जनन देते हैं, विशिष्ट प्रत्यय कैसना थे सत्य समाज विशिष्ट से प्रत्यय घट ज्ञान में घट विषय होता है, ये विषय विषय भाव का विचार चल रहा है, विशिष्ट प्रत्यय उसमें विशिष्ट से प्रत्यय उसमें जो विशिष्ट से षष्ठी है इत्यत्र स्वरूप संबंध से षष्ठी अर्थी जो विशिष्ट का प्रत्यय के लिए षष्ठी का अर्थ जी स्वरूप संबंध कहेंगे, क्योंकि प्रत्यय ज्ञान का विषय विशिष्ट हो गया। अभी चल रहा है स्वरूप संबंध का विचार, विषय विषय संबंध स्वरूप संबंध उसके अंदर फिर विशिष्ट से प्रत्यय विशिष्ट प्रत्यय जन्म लिखे था, तो विशिष्ट से प्रत्यय उसमें फिर स्वरूप संबंध आया, तो आत्मा से स्वरूप संबंध ज्ञान के लिए विशिष्ट से विषय से प्रत्येक का जो संबंध है विशिष्ट विषय ज्ञान के साथ संबंध स्वरूप संबंध, तो विशिष्ट प्रत्यय जनन योग्यता है ज्ञान विषय में संबंध, विशिष्ट प्रत्यय जन योग्यता को जानने के लिए उसके अंदर विशिष्ट प्रत्यय में विशिष्ट संबंध प्रत्यय हो गया आत्मा से। और यदि स्वरूप संबंध नहीं करके केवल संबंध करें संबंध मात्र से सदर्थ सदर्थ्या सत्य सत्या संबंध मात्र कहेंगे आत्मस्वाद विशिष्ट आत्म संबंधी समूहालंबन विषय घट प्रकार होती जाती, घट आत्मा घट आत्म तो विशिष्ट है, आत्म तो तार्किक अनुसार आत्म तो विशिष्ट द्रव्य से विशिष्ट सत्ता विशिष्ट है, आत्म संबंधी समालंबन विषय आत्म संबंधी समालंबन ज्ञान का विषय घटपट घटपटो ऐसे ज्ञान हुआ घटपट समालंबन ज्ञान का आत्मा रहेगा तो आत्म संबंधी हो गया ज्ञान, ज्ञान का विषय हो गया वो घटपट आदमी मची जाती, आत्मचार विशिष्ट आत्म संबंधी समूहालंबन का विषय में घटपटादु आत्मा किसका घटपटादु आत्मचार विशिष्ट आत्मा के ज्ञान का विषय घटपट हो जाए, आत्मज्ञान का विषय घटपट आत्मचार विशिष्ट आत्मज्ञान होता है, विशिष्ट प्रत्यय जनन की योग्यता आत्मा में घटपट घटपट ज्ञान हुआ, घटपट ज्ञान आत्मा में रहेगा नहीं, तो घटपट विषय का ज्ञान का संबंध है तो आत्मचारी विशिष्ट जो आत्मा उसके संबंधी हो गया ज्ञान के द्वारा घटपट घटपट में अतिजाग्य हुई, क्योंकि शरीर के विशिष्ट संबंधी अविशिष्ट विषय ज्ञान जनक पर विशिष्ट संबंधी विशिष्ट क्या है आत्म संबंधित आत्मा संबंध ज्ञान, विशिष्ट संबंधी क्या हुआ ज्ञान, ज्ञान में अविशिष्ट विषय ज्ञान जनक घटपट विशिष्ट विषय है क्या है घटपट जो ज्ञान होता है वो विशिष्ट है अविशिष्ट है घटाल पटाल तो आत्म संबंधी से अविशिष्ट अभिन्न विषय ज्ञान जनक आत्म संबंधी हो गया आत्म संबंधी तो ज्ञान ज्ञान में अविशिष्ट विषय घटपट ज्ञान जनक आया तो आत्म संबंधी अविशिष्ट आत्म संबंधी विषय ज्ञान जनक हुआ, आत्म संबंधी विषय ज्ञान जनक होते आत्म विषय तो ज्ञान आत्मा ज्ञान का विषय तो घटपट में आ जाएगा, ज्ञान से अभाव ज्ञान से अभाव प्रतिकूल वैलक्षण होना चाहते संबंध मात्र आत्म तो विशिष्ट आत्म संबंधी समान ज्ञान के विषय को तो घटपट आदमी विशिष्ट से प्रत्यय विशिष्ट से प्रत्यय का संबंध मात्र कहेंगे विशिष्ट का संबंध आत्मा तो विशिष्ट आत्मा का संबंध हो गया घटपट तो आत्मा का विषय भी घटपट हुआ तो घटपट आदि में विशिष्ट प्रत्यय घटपट। विशिष्ट से प्रत्यय चल रहा है, विशिष्ट से प्रत्यय में सत्य से उसका अर्थ करेगी संबंध मात्र, विशिष्ट का प्रत्यय में विशिष्ट मात्र का संबंध, विशिष्ट का संबंध कहेंगे क्या हुआ, आत्मा तो विशिष्ट हो गया, आत्मा आत्मा विशिष्ट कौन हुआ, आत्मा आत्मा हो गया विशिष्ट, और विशिष्ट का संबंध, विशिष्ट का संबंध घटपटे के साथ है, आत्मा तो विशिष्ट आत्मा का संबंध घटपटे के साथ कैसे हुआ, घटपट का संभाल मन ज्ञान में आया, ज्ञान आत्मा में आत्मा से आत्मा तो विशिष्ट का विशिष्ट हो गया आत्मा, आत्मा जो संबंध है उससे घटपट का ज्ञान हुआ, तो घटपट ज्ञान के घटपट के साथ विशिष्ट संबंधी, विशिष्ट का संबंध हो गया घटपट संबंध से विशिष्ट प्रत्यय में विशिष्ट संबंधी प्रत्यय, विशिष्ट संबंधी प्रत्यय हो गया घटपट ज्ञान, तो घटपट ज्ञान को कहेंगे घटपट ज्ञान सर्व योग्यता, घटपट ज्ञान विशिष्ट प्रत्यय सबसे जनन योग्यता, घटपट ज्ञान जनन योग्यता को यदि कहेंगे स्वरूप संबंध, तो घटपट में भी स्वरूप संबंध अति जाती, कितनी अति जाती, स्वरूप संबंध घटपट में आ जाएगा, घटपट संबंध में उतना अति जाती, ज्ञान से अभाव ज्ञान तो अभाव प्रति पर वह लेते हैं, ज्ञान से अभाव कहेंगे क्या है, ज्ञान विशिष्ट अभाव अभाव है क्या, और ज्ञान है क्या, ज्ञान तो अभाव में क्या हुआ, ज्ञान विशिष्ट अभाव, ज्ञान से अभाव ज्ञान विषय है ना नहीं, और ज्ञान तो अभाव में भी ज्ञान विशिष्ट हो, तो दोनों ज्ञान विशिष्ट हो गया, दोनों ज्ञान विशिष्ट हो गया तो विशिष्ट प्रत्यय जन्म मिल गया तो दोनों में, किंतु दोनों प्रत्यय वैलक्षण है ना नहीं, ज्ञान का अभाव और ज्ञान तो अभाव, ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव में अभाव क्या है, ज्ञान से अभाव, और घट अभाव ज्ञात अभाव ज्ञात, अभाव ज्ञात जो अभाव कितना अभाव, किसी का भी अभाव, ज्ञान से अभाव न अभाव में प्रतीक नहीं ज्ञान, ज्ञान तो अभाव यह तत्व प्रतीक ज्ञान है, अभाव का प्रतीक घट बढ़ा भी कोई हो सकता है, ज्ञान तो अभाव भूतले अभाव ज्ञात हो, अभाव के प्रत्येक घट बढ़ा भी कोई हो सकता है, किंतु ज्ञान से अभाव कहें तो अभाव का प्रत्येक ज्ञान ही है, इसे दोनों विलक्षण है, विलक्षण नहीं होगा, ये दोनों एक दोनों बराबर है, ज्ञान और अभाव, ज्ञान विश्व अभाव, ज्ञान अभाव और उभय उभय प्रकार का संबंध से ज्ञान तो अभाव को हो ज्ञान और अभाव, और ज्ञान से भाव कहो तो ज्ञान अभाव, दोनों स्वरूप संबंध होगा, विषय कृत विशेष अभाव, ज्ञान से अभाव विषय क्या है, ज्ञान नहीं, ज्ञान से अभाव में प्रति हो गया ज्ञान, ज्ञान और अभाव संबंध है, और ज्ञान से अभाव कहेंगे तो ज्ञान विशिष्ट अभाव, ज्ञान विशिष्ट अभाव ज्ञान तो मतलब क्या है, ज्ञान विशिष्ट ज्ञान तो घट ज्ञान विशिष्ट घट, तो भी ज्ञान विशिष्ट हो गया, ज्ञान अभाव में ज्ञान विशिष्ट होगा, दोनों विशिष्ट प्रत्यय जनन विज्ञेत, विशिष्ट प्रत्यय जनन विज्ञेत, विशिष्ट प्रत्यय जनन की विज्ञता ज्ञान और अभाव दोनों में विषय के तो विशेष नहीं, तो दोनों ज्ञान में डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, अतः विशिष्ट प्रत्यति जनन युद्धतम ज्ञान ज्ञान स्थल अतिरिक्त नहीं होगा संबंध, ये किसने कहा गया, ये पूरा विशिष्ट है सिद्धांत निराश करता है, विशिष्ट प्रतिथि जन्म योग्यता जो हम कहते ज्ञान ज्ञान स्थल अतिरिक्तम एव ज्ञान ज्ञान स्वरूप से अन्य धर्म, ज्ञान और ज्ञान उसको छोड़कर के अतिरिक्त है क्या है, विशिष्ट प्रतिथि जानना योग्यता ज्ञान ज्ञान संबंध स्वरूप से अन्य कोई धर्म वही संबंध होगा, इसे निरस्तम अतीन्द्रिय नित्य भाव अभ्यास है, अतीन्द्रिय पदार्थ में विशिष्ट प्रत्यय जन योग्य तो नहीं है, और नित्य का अभाव आकाश अभाव में भी वही एक ही नित्य अभाव अतीन्द्रिय आकाश का अभाव उसमें नहीं जाएगा, विशिष्ट प्रत्यय जनन योग्यता नहीं, योग्यता नहीं है तो कभी ना कभी विशिष्ट प्रत्यय हो नहीं, तत्र विशिष्ट प्रत्यय जन योग्यता नित्य अभाव गगन अभाव में विशिष्ट प्रत्यय जन योग्यता नहीं, जब योग्यता मानेंगे तो क्या होगा फलोपदान, फल की उत्पत्ति होनी चाहिए, प्रतीति घटित से चाकृतादि प्रतीत अभिचारित प्रसंग विशिष्ट प्रतीत जनन योग्यत्व यदि संबंध कहेंगे वो संबंध का चाकृत प्रत्येक होगा। विशिष्ट प्रतीति जनन योग्यत्व है संबंध सर्व संबंध वो सर्व संबंध का चाकृत प्रत्येक होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा प्रतीति घटित विशिष्ट प्रतीति जनन योग्यत्व प्रतीति घटित है ना नहीं प्रतीति ज्ञान ज्ञान का चाकृत प्रत्येक होता है विशिष्ट प्रतीति जनन योग्यत्व प्रतीति घटित होने के कारण दे दिया प्रतीति घटित चाक्षुषादि प्रतीत अभिचेत प्रसंग प्रतीति घटित कौन हुआ सर्व संबंध सर्व संबंध क्या है विशिष्ट प्रतीति जनन योग्यत्व ये प्रतीति घटित है प्रतीति का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा विशिष्ट प्रतीति जनन योग्यत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा तो सर्व संबंध का चाक्षुष नहीं होगा चाक्षुषादि प्रतीत अभिचेत प्रसंग चाक्षुष ज्ञान में संबंध विशिष्ट प्रत्यय जन्म योग्यत्व को सर्व संबंध नहीं हुआ घट का चाकृत ज्ञान हुआ सर्व संबंध है ना नहीं घट का चाकृत प्रत्यक्ष हुआ चाकृत प्रत्यक्ष नहीं घट के साथ चाकृत ज्ञान का संबंध सर्व संबंध है किन्तु सर्व संबंध कैसे होगा सर्व संबंध का जो चाकृत प्रत्यक्ष नहीं होता घट का जो ज्ञान होता है चाकृत ज्ञान का विषय कैसे होगा घट ज्ञान घट का प्रत्यक्ष हुआ घट प्रत्यक्ष होता है तो चाक्षुष ज्ञान का जो विषय होता है वो प्रतीति घटित नहीं होगा जो ज्ञान घटित है ज्ञान का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है और स्वरूप विश्व प्रत्यय जनन योग्यत्व जो स्वरूप संबंध है वो स्वरूप संबंध प्रतीति घटित होगा प्रतीति घटित संबंध का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा तो नहीं होने से स्वरूप संबंध का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए कभी चाक्षुष ज्ञान का विषय सर्व प्रसन्नता नहीं होना चाहिए तथा सत्य से संवर्धान को प्रत्येक यदि विषय सत्य मानेंगे प्रपंच ज्ञान के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता है तो आध्यात्मिक दृग विषय संबंध है आध्यात्मिक संबंध दृश्य के साथ विषय का संबंध क्या होगा आध्यात्मिक दृग सत्य दृश्य मिथ्या तभी आध्यात्मिक होगा दोनों सत्य होगा तो संबंध नहीं होगा मिथ्या संबंध होने के लिए दृश्य मिथ्या है इति अद्वैत से प्रपंच सत्य से दृग विषय संबंध बंद ओम शन्नो।